Για κοίταξε βρε κόσμε, κορίτσι που το έχω και το έχω να μη στάξει και μη βρέξει. Για κοίταξε κορμάκι, στήθος περιστεράκι, μέσα σε χίλιες δυο το έχω διαλέξει. Για κοίταξε κορμάκι, στήθος περιστεράκι, μέσα σε χίλιες δυο το έχω διαλέξει. Μαγιά και νάζει και μια ματιά που σφάζει. Για κοίταξα αδερφέ μου ένα μάτι. Φρυδάκι σαν γαϊτάνι που θύμα τι σε κάνει. Μάτια που σαϊτιές είναι γεμάτη. Φρυδάκι σαν γαϊτάνι που θύμα τι σε κάνει. Μάτια που σαϊτιές είναι γεμάτη. Κοίταξε βρε πλάση και δώσε τώρα βάση. Αν έχω στο κορίτσι οξοπέσει, είναι στις χίλιες πρώτη και ρώτα και το χιώτη. Θα ρίσκε και το λαχείο μου έχει πέσει. Είναι στις χίλιες πρώτη και ρώτα και το χιώτη. Θα ρίσκε και το λαχείο μου έχει πέσει. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και βεβαίως ο κύριος Πρωθυπουργός είναι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Βεβαίως είμαστε στην σωστή πλευρά της ιστορίας και συμμετέχουμε στο σφαγείο, σε αυτό που γίνεται στην Ουκρανία. Αυτό το λένε παράνοια, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει ένας κανονικότερος όρος, να το πούμε. Λέγεται υπεριαλισμός. Αλλά εμείς, παρότι υπάρχουν όλα αυτά και παρότι ακόμα είστε στη διαδικασία του να λύσετε τον αλγόριθμο του κυρίου Σκρέκα, δηλαδή πόσο θα κρυώσετε αυτό το χειμώνα μετά τις επιδοτήσεις που ανακοίνωσε, επιδοτήσεις όχι για εσάς, επιδοτήσεις για τους παρόχους ενέργειας. Εμείς παρόλα αυτά είμαστε πιστοί στο ραντεβού της Παρασκευής, ένα ραντεβού που έχουμε καθιερώσει να είναι με ανθρώπους που αγαπάμε, που σεβόμαστε, που εκτιμάμε, που μας προσφέρουν ανάσες και οξυγόνο. Και σήμερα μαζί μας είναι ένας αγαπημένος φίλος, ένας άνθρωπος που τον έχουν χαρακτηρίσει βιρτουόζο της κιθάρας, Μανώλη Χιώτη της κιθάρας και μερικά κορίτσια τον λένε και Τζορτζ Κλούνι. Δημήτρη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Δημήτρης Μιστακίδης. Καλώς σας βρήκα, είναι μεγάλη χαρά. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια να είσαι εδώ, γιατί σε ψάχνουμε, είσαι στη Θεσσαλονίκη, είσαι στα χωριά, είσαι στα όρη, στα βουνά, είσαι πάνω σε μια μηχανή. Ναι, ναι. Τι είναι αυτή η ιστορία με τη μηχανή? Κοίταξε τώρα σύμπτωση. Ερχόμενος διάβαζα ότι το Μέγαρο Μουσικής λέει κάνει κάτι ανάλογες δράσεις με τον Αλκίνο και, τον Πορτοκάλογλου στην Εύβοια, στα Καμένα, σε μικρά καφενεία και τέτοια. Αυτό είναι μια ιδέα που την ξεκινήσαμε πριν από 4 χρόνια, 5 μάλλον μαζί με την καραντίνα. Αυτά τα χρόνια τα έχω χαμένα λίγο τις καραντίνες. Και η ιδέα ήταν να πηγαίνουμε σε εγκατελειμμένα χωριά που να έχουν ελάχιστους κατοίκους και να στείλουμε γλέντια στα καφενεία. Με τις μηχανές ήταν η καταρχήν ιδέα, αλλά ακολούθησε πάρα πολλοί κόσμος. Το κάναμε τώρα σε 4 σημεία αυτό. Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος, 400-500 άτομα μαζεύονται τελικά. Γίνεται τεράστιο γλέντι. Και πέρσι συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο είχαμε πάει στα Καμένα, στην Εύβοια, που είχαν μαζευτεί επίσης στη Τσαπουρνιά. Είχαμε κάνει το γλέντι σε συνεργασία με το σύλλογο εκεί. Όλα τα έσοδα μείνανε στο χωριό, γιατί μας τάισαν και μας πότισαν εκεί οι άνθρωποι του συλλόγου, και όλα τα έσοδα μείνανε για να γίνει κάτι στο χωριό. Και το είδα σήμερα να γίνεται και από το Μέγαρο. Αυτό ξεκίνησε ως αυτή η παρέα με τις μηχανές. Πάμε ναι, από ναι. εδώ, πάμε από εκεί. Ναι, λέμε αφού κάνουμε που κάνουμε τα ταξίδια, ας το κάνουμε και να έχει και λίγο νόημα και για τους άλλους. Γιατί για μας έχει νόημα έτσι κι αλλιώς το ταξίδι και οι διαδρομές. Αλλά αφού μπορούσαμε να κάνουμε και τα γλέντια, γιατί να μην τα κάνουμε. Τα κάναμε δηλαδή σε στενό κύκλο, τώρα τα κάνουμε σε μεγαλύτερο. Όπου και αν διαβάσω για σένα ή μιλήσω, υπάρχει ένας όρος που σε συνοδεύει. Λαϊκή κιθάρα. Ναι. Τι είναι λαϊκή κιθάρα? Η λαϊκή κιθάρα είναι το όργανο συνοδείας για την αστική λαϊκή μουσική τα τελευταία 120 χρόνια. Είναι δηλαδή το όργανο που έβαλε την εναρμόνιση, τον καμβά δηλαδή πάνω στον οποίο στήθηκε όλη αυτή η μουσική, το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι, τα τελευταία 120 χρόνια στην πατρίδα μας. Ο όρος λαϊκός δεν είναι και πολύ, δεν ικανοποιεί και πολλά αυτιά. Ναι, το ξέρω. Γιατί? Προφανώς έχουν μείνει κατάλοιπα εκεί από τη δεκαετία του 50. Δεν ξέρω πότε ήταν αυτό που η λαϊκότητα θεωρούταν, η λαϊκότητα και το Λούμπεν μαζί πάνε πακέτο. Ενώ η λαϊκότητα για μένα είναι πολύ σπουδαία, πολύ σπουδαίος όρος. Δείχνει κάτι που έχει αποδοχή από ένα μεγάλο κομμάτι, τεράστιο κομμάτι της κοινωνίας, και κατά συνέπεια είναι και αυθεντικό και έχει αξία. Τι είναι αυτό που λέμε λαϊκή μουσική? Τι είναι λαϊκή μουσική? Υπάρχει μουσική η οποία δεν είναι λαϊκή? Βέβαια. Τι να πω τώρα, ας πούμε. Αν και ξεκίνησαν έτσι, ας πούμε, η κλασική μουσική, όταν στο μέρος που δημιουργήθηκε και στην εποχή που δημιουργήθηκε, ξεκίνησε λαϊκή μουσική. Στην πορεία, βέβαια, έχει χάσει για μένα αυτή την ιδιότητα που είχε. Αλλά το λαϊκό τραγούδι για μένα είναι αυτό που γεννήθηκε μέσα στις λαϊκές συνοικίες, όπως ήταν τότε στην περίοδο της δημιουργίας του, γιατί και αυτά μεταλλάσσονται. Τώρα πια ο κοινωνικός, η υπέρβαση από στρώμα σε στρώμα είναι πολύ πιο εύκολη από ότι τότε. Αλλά η λαϊκή μουσική είναι η μουσική που δημιουργήθηκε από ανθρώπους του μόχθου, για μένα, της εργατιάς. Και στην πορεία, βέβαια, ακολούθησε όλη αυτή την πορεία που ακολουθεί οτιδήποτε γίνεται προϊόν, γιατί κάποια στιγμή και αυτό έγινε προϊόν. Επιμένω σε αυτή τη δυσανεξία ορισμένων σε ό,τι αφορά τον όρο λαϊκός, λαϊκή, γιατί καμιά φορά δεν μπορεί να κρύψει αυτός ο οποίος έχει την δυσανεξία, γιατί παρουσιάζει τη λαϊκότητα ως λαϊκισμό, την ξέρεις αυτή την γνωστή κατηγορία. Έχω την αίσθηση, και δεν ξέρω αν το έχεις ζήσει και εσύ μέσα από τη δουλειά σου, μέσα από την τέχνη σου, ότι αυτή η δυσανεξία τελικά απέναντι στο, και η κατηγορία ότι το λαϊκό είναι λαϊκίστικο, εκφράζει ακριβώς τη δυσανεξία απέναντι στο λαό από εκείνους οι οποίοι εκφέρουν, ή την αγωνία τους να δείξουν ότι είναι πέρα από αυτό και πάνω από αυτό, από την πλέμπα, ας πούμε. Ζωή σου να περνά. Σου όλα αυτά που δίπλα σου συμβαίνουν να στέκεσαι μακριά. Μια μάνα μόνη στάθηκε απέναντι από το φίδι. Μια μάνα που θυσίασε μονάκριβο στο λίδι. Τα λόγια της δεν μάσησε, τους κοίταξε στα ίσα. Ο πόνος δεν τη λύγησε, τη λένε Μάγδα Φίσα. Τι με κοιτάς, σου είπα δεν κλαίω. Τρέπομαι μόνο με όλα αυτά που σου λέω. Μπορεί όλα να γίνονται μέσα στη γειτονιά σου. Περνάς από εκεί, αλλά κοιτάς τη δουλειά σου. Και μη μου πεις ότι δεν έβλεπες πάλι. Όταν κλωτσούσανε το Ζακ στο κεφάλι. Ήτανε μέρα μεσημέρι στην πόλη. Κυρπαντελίδες και μπάτσι, αδίσταχτοι όλοι. Μίλα, και για αυτούς που δεν προλάβανε. Το γιακουμάκι τζάμπα μάγκες τον τρελάνανε. Όλοι το ξέραν μα κανείς δεν μιλούσε. Και η ευαίσθητη ψυχή το αιμορραγούσε. Σήκωσε το βλέμμα, κοίτα πως κατάντησες φουκαρά. Έγινες όλα εκείνα που κοροϊδεύες πιο παλιά. Σπίτι, δουλειά, μιζεριά κι η ζωή σου να περνά. Σ' όλα αυτά που δίπλα σου συμβαίνουν να στέκεσαι μακριά. Τα πιτσιρίκια που βρίζεις είναι η μόνη σου ελπίδα. Αλληλεγγύη και σεβασμός είναι η δική τους πατρίδα. Το φίλο τους τον είδανε νεκρό από μια σφαίρα. Και ορκίστηκαν πως όλα αυτά θα αλλάξουνε μια μέρα. Και να σε φίλε σίγουρος αυτό θα το πετύχουν. Γι' αυτό και δεν ανέχονται οι κάφροι να ορίζουν. Στο μέλλον το δικό τους δεν ανήκεις εσύ. Είναι άλλο το χαρμάνι και γουστάρουν τη ζωή. Μίλα για τον τύπο από δίπλα. Που ξεσπάει στα παιδιά του τη ζωή του τη σκατήλα. Που κάνει το μάγκα μόνο εκεί που τον παίρνει. Γιατί όλη την ημέρα τεμενάδες προσφέρει. Και οι μπάτσοι που μπήκαν στο γειτόνον το σπίτι. Και συμφώναζες μπράβο γερασμένο καθήκη. Να το ξέρεις ένα βράδυ θα μπουκάρουν σε σένα. Γιατί τύποι δεν έχουν σεβασμό σε κανέναν. Μίλα, μην κάνεις πως δεν βλέπεις. Θα τρέχεις να κρυφτείς κι εσύ από το θεριό που τρέφεις. Αν θες να λέγες άνθρωπος το υποποιητής. Η κάθε σου κραυγή είναι πετριά μην ξεχαστείς. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις. Τα χείλη σου θα ματώσουν από τις φωνές. Το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες. Μα ούτε βήμα πίσω. Εδώ λοιπόν ακούσαμε ένα τραγούδι σου, το Μίλα, το οποίο είναι βασισμένο πάνω στο έργο του Λιβαδίτη, έτσι. Mm-hmm. Με την φεστιώδη φωνή του Κώστα Καζάκου, που έφυγε πριν από λίγες μέρες. Είναι άλλη τεχνοτροπία αυτή. Ναι, αλλά και για μένα επίσης λαϊκή μουσική πια το hip hop. Αν δεις τις ηλικίες από 12 μέχρι 18, είναι η μουσική που ακούνε ίσως και η μοναδική. Εντάξει, υπάρχει και η τραπ, ας πούμε, που ένα κομμάτι ακούει και αυτή τη μουσική. Αλλά εγώ από τα παιδιά μου δηλαδή κατάλαβα ότι και ακούν και ξέρουν όλα τα στιχάκια, έτσι, που αυτή η μουσική κυρίως στηρίζεται στο λόγο. Σε αυτά που θέλουν να πούνε δηλαδή οι άνθρωποι. Και γι' αυτό το λόγο το έγραψα και έτσι, με αυτή την τεχνοτροπία. Δηλαδή στην ουσία έγραψα ένα τραγούδι που να μπορούν να τα ακούσουν τα παιδιά μου, που ήταν τότε 12 και 14, και να τους πω τα πράγματα που θεωρώ ότι έπρεπε να ξέρουν. Γιατί σε μια κουβέντα κατάλαβα ότι δεν ξέραν τίποτα από όλα αυτά που είχαν συμβεί στην κοινωνία και που συνέβαιναν. Το πέρασμα αυτό από τη hip hop σε αυτό που εμείς η δικιά μας η γενιά και οι προηγούμενες γενιές λένε λαϊκή μουσική, mm-hmm, ως αισθητικό άκουσμα σε ένα νέο άνθρωπο είναι μια γέφυρα, υπάρχει γέφυρα? Κοίταξε, μουσικά δεν νομίζω ότι υπάρχει. Αν υπάρχει κάτι που τα συνδέει, για μένα είναι η ενέργεια που έχουν. Αυτά τα τραγούδια έχουν την ικανότητα και μιλάνε φθήβολα. Δηλαδή αυτό που θέλουν να πούν το λένε άμεσα. Δεν έχει εγκεφαλική επεξεργασία. Σε χτυπάει κατά κούτελα αυτό που θέλει να πει. Οπότε το hip hop λίγο πιο, λόγω της μουσικής του, είναι λίγο πιο άμεσο και πιο αποδεκτό στις νέες ηλικίες. Αλλά νομίζω το κοινό του σημείο είναι αυτό, η ενέργεια. Αυτό το άλλο πράγμα, αυτό το trap που λένε, τι είναι αυτό? Και εγώ δεν το ξέρω πολύ καλά, αλλά λίγο που άκουσα έτσι στιχουργικά είναι έκτρωμα. Δηλαδή είναι, και μουσικά είναι μια ιδέα. Δηλαδή για μένα δεν μπορώ να την ακούσω. Είναι τόσο τεχνικά φτιαγμένα όλα, αλλά στιχουργικά είναι αηδία. Βέβαια, με ανθρώπους που μίλησα, όπως ο Λιάκος Εσβολέας, ας πούμε, που ξέρει αυτή τη σκηνή πολύ καλά, μου είπε ότι υπάρχει τραπ μουσική με πάρα πολύ καλό στίχο. Απλά εδώ πάλι κάναμε μια αντιγραφή, ας πούμε, ενός είδους και πήραμε τη χειρότερη του εκδοχή. Γιατί αυτή πουλάει προφανώς. Σε αυτό το είδος που περιγράφεις τώρα, υπερτερεί ο στίχος. Στην τραπ. Και ναι. Στη hip hop και ναι, σε αυτά ναι, τα ναι, νέα. Ναι, βέβαια, στη hip hop σίγουρα. Είναι ο στίχος, είναι τα πάντα. Όλο το από πίσω είναι ένα beat που. Εντάξει, για τους ειδικούς, σαφώς υπάρχουν πολλά πράγματα στο κομμάτι της παραγωγής που τους ενδιαφέρουν ή αυτοί που είναι πολύ μοιημένοι σε αυτή τη μουσική. Αλλά το κυρίαρχο είναι ο στίχος. Αυτό ακούμε. Μου έλεγες προηγουμένως ότι πάσχισες πάρα πολύ για τη δουλειά που έκανες επάνω με το φεστιβάλ που θέλεις να κάνεις εκεί τη σκηνή. Ναι. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να παιχτούν αυτά τα πράγματα που εσύ πρεσβεύεις, που εσύ υπηρετείς, δεδομένου ότι είμαστε σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που το μπουζούκι, που το ρεμπέτικο, που το λαϊκό τραγούδι το συναντάς ανά πάσα στιγμή κάθε μέρα στη ζωή σου. Για μένα οφείλεται κυρίως σε άγνοια. Δηλαδή οι υπεύθυνοι σε ό,τι έχει να κάνει με τις επαφές με τη διοίκηση, ας πούμε, ας πούμε μια κουβέντα, υπάρχει ένα πρόβλημα να βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που να καταλαβαίνει τι του λες. Γιατί συνήθως υπάρχει ένας ελιτισμός. Ήταν αυτό που είπαμε πριν για τη λαϊκή μουσική. Το θεωρούν, δεν ξέρω τι έχουν στο νου τους, ότι θα δίνουν χασικλίδες να έρχονται, ας πούμε, στα θέατρα, θα έρχονται με τις ρετσίνες, τις κουρτάκι, δεν ξέρω τι έχουν στο νου τους. Και έχεις μια δυσκολία μέχρι να τους πείσεις ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Αφού το κάνεις βέβαια και μετά δουν ότι. Μετά είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά για να ανοίξει ο δρόμος έχει αρκετή ταλαιπωρία. τείχον καμιά φορά και σε τρακάρω. Μ' όποιο να σε με το ζόρι θα σε πάρω. Σαν σε σκέφτομαι με πιάνουν πάντα ρίγοι. Το βουνό, με το βουνό ποτέ δε σμίγει. Σαν σε σκέφτομαι με πιάνουν πάντα ρίγοι. Βουνό, με το βουνό ποτέ δε σμίγει. Τσιμπουρθαν τώρα, τούτη πατσιμπουρθαν τώρα, τούτη πατσιμπουρθαν τώρα, τι γυρεύουν τέτοια ώρα, τι γυρεύουν τέτοια ώρα, τούτη πατσιμπουρθαν τώρα. Ήρθανε να μας ρεσταρούν, ήρθανε να μας ρεσταρούν, ήρθανε να μας ρεσταρούν και τα ζαριά να μας παρούν, και τα ζαριά να μας παρούν, ήρθανε να μας ρεσταρούν. Κοιτώντας το δίσκο που είχες κάνει, είναι ο τελευταίος στα ρεμπέτικα της Αμερικής, το Αμερικά. Πρώτελευταίος. Είναι ο πρώτελευταίος. Ναι. Ειδικά αυτό το τραγούδι. Εγώ δεν ήξερα ότι η πρώτη του ηχογράφηση και ο τρόπος με τον οποίο το έχει κληροδοτηθεί σε εμάς έρχεται από εκεί. Ναι, είναι ηχογραφήσεις που γίνανε στην Αμερική όλες αυτές. Γιατί στην ουσία το ρεμπέτικο όπως το ξέρουμε εμείς εδώ, δημιουργήθηκε αφότου πέτυχε στην Αμερική σαν προϊόν, όπως είπα και πριν. Δηλαδή πήραν αυτά τα κομμάτια προφορικά στην η μετανάστευση εκεί. Εκεί βρήκανε το πεδίο, γιατί η δισκογραφία ήταν ανεπτυγμένη. Ηχογραφήσαν, είδαν ότι πουλάει, πήγαινε πάρα πολύ καλά. Οι Έλληνες στην Αμερική ήταν δεύτεροι αναλογικά σε αγορές δίσκων σε σχέση με τον πληθυσμό τους. Και όταν οι υπεύθυνοι είδαν ότι αυτό το πράγμα πουλάει, ήρθαν εδώ και άρχισαν τις ηχογραφήσεις και με τα μπουζούκια και με το περίφημο μινόρι του Χαλκιά, ας πούμε, πειρασμένη. Και δημιουργήθηκε αυτό που ξέρουμε σαν ρεμπέτικο σήμερα. Τι είναι ρεμπέτικο? Τι είναι ρεμπέτικο? Ένα λαϊκό τραγούδι. Θέλω να πω ότι υπήρξε μια τεράστια μορφή με τεράστιο ανάστημα. Όλοι το ξέρουμε, ο Χατζηδάκης, που σε πολύ κρίσιμες στιγμές, στιγμές εμφυλίου στην Ελλάδα, σε στιγμές διωχμού του λαϊκού και της λαϊκότητας με τρόπο που δεν έχει ξαναγνωρίσει αυτός ο τόπος, μιλάμε για εμφύλιο πόλεμο, αυτός είχε το ανάστημα να πάει να κάνει μια διάλεξη για το ρεμπέτικο, έτσι, ναι, ενέτη 1949. Τι είναι λοιπόν το ρεμπέτικο? Το ρεμπέτικο είναι λαϊκή μουσική, καταρχήν. Είναι κατεξοχήν λαϊκό είδος. Είναι μια μουσική που αναπτύχθηκε στις παρυφές των στρωμάτων των κοινωνικών. Και για μένα είναι, η αξία του είναι αυταπόδεικτη. Δηλαδή δεν χρειάζεται να συζητάμε γι' αυτό. 100 χρόνια μετά την εποχή που δημιουργήθηκε, να βρίσκεται σε αυτή την ακμή, ας πούμε, από μόνο του δείχνει ότι είναι ένα πράγμα που έχει τεράστια αξία. Τώρα, αυτό που έκανε ο Χατζηδάκης με τη διάλεξη και, όπως είπες πολύ σωστά, σε πολύ δύσκολες εποχές, ήταν ότι στην ουσία απενοχοποίησε τους ανθρώπους που θέλαν να το ακούνε και για διάφορους λόγους, τους οποίους ξέρεις μάλλον πολύ καλά, δεν το ακούγανε. Κυνηγήθηκε και οι δημιουργοί τους, οι δημιουργοί αυτού του τραγουδιού κυνηγήθηκαν από πάρα πολλές μεριές, χωρίς οι ίδιοι να ξαναφταίνουν σε κάτι. Δηλαδή, το ρεμπέτικο υποφέρει από αυτό γενικά. Του φοράνε διάφορα κουστούμια κατά καιρούς και τις πιο πολλές φορές δεν χωράνε τα κουστούμια. Και έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Αλλά νομίζω ότι από την διάλεξη του Χατζηδάκη και μετά άρχισε και η μεγάλη διασπορά στα κοινωνικά στρώματα του ρεμπέτικου. Κάθε μουσικό είδος είναι γέννημα των κοινωνικών συνθήκων της εποχής του. Δηλαδή, σήμερα μπορεί να υπάρξει ρεμπέτικο. Μπορεί να υπάρξει κάτι που να μοιάζει με ρεμπέτικο, γιατί για μένα δεν μπορεί να ξαναυπάρξει το ρεμπέτικο. Ήταν κάτι που έγινε και ιστορικά τελείωσε. Αλλά τραγούδια με την ίδια αξία και που να μοιάζουν με ρεμπέτικα, σαφώς και μπορούν να ξαναγίνουν. Αλλά δεν μπορεί να τα κατατάξει επιστημονικά πια στο ρεμπέτικο. Τεχνικά, εσύ πώς θα εξηγούσες? Διαβάζω και εγώ, ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Ειδικά αυτά τα ρεμπέτικα της Αμερικής, ας τα πούμε έτσι, το Αμέρικα. Υπάρχει μια τεχνοτροπία που λέτε εσείς, η μουσική της τσιμπητής κιθάρας. Ναι. Κοίταξε, εγώ να πούμε το εξής καταρχήν. Ό,τι λέω είναι προσωπικές μου απόψεις. Γιατί δεν υπάρχει για τη λαϊκή μουσική έγκυρη και βιβλιογραφία. Δεν υπάρχουν πηγές να ανατρέξουμε. Όλα από προσωπικές έρευνες. Είμαστε στην αρχή της δημιουργίας δηλαδή μιας τέτοιας βιβλιογραφίας. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι οι Έλληνες μετανάστες που πήγαν εκεί, και όπως και ο Κατσαρός, ας πούμε, ένας από αυτούς, ή ο Δούσας που ήταν εκεί, επηρεασμένοι από αυτό που είδαν από τους bluesman, που ουσιαστικά ήταν αυτόνομοι με τον τρόπο που παίζανε, μπορούσαν να αυτοσυνοδεύονται, δεν χρειαζόταν άλλους, υιοθέτησαν αυτό το παίξιμο. Και επειδή η λαϊκή μουσική, με όμικρον γιώτα το λέω, η λαϊκή μουσική, έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται στις συνθήκες. Αυτοί προσάρμοσαν τα τραγούδια πάνω στα κουρδίσματα που βρήκαν εκεί και φτιάξαν αυτό το είδος που παίχτηκε μόνο εκεί, φυσικά. Πλανιέμαι στα χαλάσματα. Με ζώνουν τα φαντάσματα. Με την καλή την καρδιά. Το σφάλμα μου συγχώρεσε. Κοιτάζομαι και απορώ, τόσος καημός που χώρεσε, τόσος καημός που χώρεσε. Το σφάλμα μου συγχώρεσε. Κοιτάζομαι και απορώ, τόσος καημός που χώρεσε, τόσος καημός που χώρεσε. Το σφάλμα μου συγχώρεσε. Μέσα σε ένα καϊκί λαθρέα εφορτώσανε απ' τη Θεσσαλονίκη, απ' τη Θεσσαλονίκη. Thank you. αν θα μπει στη φυλακή. Α, σου γίνονται φαρμάκια. Έλεγες Δημήτρη, δεν έχουμε, πώς να το πω τώρα, γραπτά κείμενα πάνω στα οποία να πατήσουμε για να μπορούμε με έναν καλύτερο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, να προσεγγίσουμε τη λαϊκή μουσική. Εσύ έχεις κάνει προσπάθειες, έχεις εκδώσει δύο βιβλία. Ναι. Και για την παραδοσιακή μουσική και για τη λαϊκή κιθάρα. Πώς πάτησες πάνω εκεί μέσα από την εμπειρία σου? Ναι. Εγώ να σου πω πώς αποφάσισα να βγάλω το βιβλίο. Επειδή πάντα οι συζητήσεις σε όλα αυτά που λέμε μένουν σε επίπεδο καφενείου με τους μουσικούς, όλα τα προβλήματα που είχαμε. Υπήρχε μια δυναμία να εκτεθούμε, ρε παιδί, γιατί ο γραπτός λόγος μένει. Και αυτό που βγάζεις, ας πούμε, και το βγάζεις στο εμπόριο σαν βιβλίο, είναι κάτι που για μένα σηκώνει κριτική. Εγώ θεώρησα ότι βγάζοντας εγώ ένα βιβλίο, πάω την κουβέντα ένα επίπεδο παραπάνω. Δηλαδή, αν κάποιος πρέπει να με αμφισβητήσει, πρέπει να με αμφισβητήσει με ένα βιβλίο κι αυτός, για να μιλάμε με την ίδια, στο ίδιο επίπεδο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι, ξέρεις, βρίσκοντας ο ένας τα λάθη του άλλου, θα φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε μια πολύ καλή και, πώς το λένε, εγκεκριμένη, ας πούμε, βιβλιογραφία. Γι' αυτό το λόγο το έβγαλα και νομίζω ότι έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Αν φοβάσαι να εκτεθείς, να βγεις μπροστά και να κάνεις, δεν θα προχωρήσουμε ποτέ, θα μείνουμε στα ίδια πράγματα. Και σε όλα τα κομμάτια της ζωής μου προσπαθώ να το κάνω αυτό. Δηλαδή δεν με νοιάζει πια, δεν φοβάμαι να εκτεθώ και να δεχτώ κριτική. Ίσα-ίσα θεωρώ ότι με την κριτική, καλή ή κακή, γινόμαστε όλοι καλύτεροι. Εγώ να πω στους φίλους μας ακούνε ότι ο τύπος αυτός, ο Μιχανόβιος, που πηγαίνει στους καφενέδες ανά τις επαρχίες και στείνει γλέντια, που τον κυνηγάνε τα ΜΑΤ στη Θεσσαλονίκη, θα έρθουμε σε αυτό στη συνέχεια, είναι πανεπιστημιακός, πρέπει να σας πω. Διδάσκει στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τι γίνεται εκεί? Μια χαρά. Ξεκινάμε σιγά σιγά το καινούριο εξάμηνο. Όταν λέω μια χαρά, δεν το λέω με κυριολεκτώντας. Μια χαρά που είμαστε υγιείς και μπορούμε να ξαναπάμε. Πανεπιστημιακή αστυνομία έχετε εκεί? Δεν έφτασε ακόμα. Δεν έχει φτάσει. Και σε εμάς, όχι. Νομίζω ξεκινήσαν από τα μεγάλα κέντρα. Αλλά το σκεφτόμουν αυτό μετά την επίθεση που έγινε εκεί, όλο αυτό που τραβήξαμε στη Θεσσαλονίκη. Αντί να ασχολούμαστε με το πόσο έχουν υποβαθμιστεί οι σπουδές με τη χρηματοδότηση, την υποχρηματοδότηση μάλλον, ότι κάνουμε αλχημίες για να βγουν τα προγράμματα σπουδών και να μην έρχονται οι φοιτητές και κάνουν 3 ώρες μάθημα την εβδομάδα, ασχολούμαστε με το γιατί έγινε μια συναυλία μέσα στα πανεπιστήμια. Θα έρθουμε σε αυτό στη συνέχεια. Έχει ζήτηση το τμήμα? Ναι, έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Στα Γιάννα. Ναι. Νομίζω φέτος ήρθαν γύρω στα 160 με 170 άτομα καινούρια στη σχολή. Η σχολή είναι αρκετά ψηλά στις προτιμήσεις των υποψήφιων και θεωρώ ότι θα πάει και ακόμα καλύτερα. Τι μαθαίνουν εκεί τα παιδιά? Μαθαίνουν όλα αυτά που δεν μάθαμε εμείς δυστυχώς όταν ήμασταν νέοι. Τη συνύπαρξη είναι ακριβώς αυτό που είπε ο Θανάσης στη συναυλία και παρεξηγήθηκε, ότι η γνώση δεν είναι το πρωτεύον. Το πρωτεύον στα πανεπιστήμια είναι η όσμωση που υπάρχει με διάφορους ανθρώπους από διάφορες κοινωνικές ομάδες και από διάφορα γνωστικά πεδία. Όταν εγώ, ας πούμε, ξεκίνησα να πίνω τσίπουρα στην Άρτα και καθόμουν δίπλα σε ανθρωπολόγους, εθνομουσικολόγους, κοινωνιολόγους και κάναμε κουβέντες όλοι μαζί, έστω χαλαρές, όχι σε ακαδημαϊκό επίπεδο, όλα αυτά ανοίγουν το κεφάλι. Σε κάνουν και βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Αυτό ήταν που ήθελε να πει, παρένθεση, ο Θανάσης. Τα πράγματα στο πανεπιστήμιο, για μένα είναι μεγάλο έλλειμμα το ότι δεν πήγα στο πανεπιστήμιο και προσπαθώ να το καλύψω τώρα. Αλλά θεωρώ τα παιδιά πολύ τυχερά, μαθαίνουν να συνυπάρχουν καταρχήν με διαφορετικούς από αυτούς ανθρώπους, μαθαίνουν να ακούν διαφορετικές μουσικές και ειδικά τώρα σε εμάς που είναι ένα τμήμα που έχει και κλασική μουσική και λαϊκό και τμήμα λαϊκής μουσικής, έχει τεράστιο ενδιαφέρον το πώς τα παιδιά, ας πούμε, της κλασικής μουσικής που δεν είχε τύχει να έρθουν σε επαφή με τη λαϊκή, ή αντίστοιχα παιδιά της λαϊκής μουσικής που έρχονται σε επαφή με κλασική μουσική, πόσο αυτοί οι άνθρωποι βρίσκουν ενδιαφέρον σε αυτές τις μουσικές. Δεν υπάρχει τίποτα που να χωρίζει τα είδη. Αυτό που πρέπει να βιώνουν οι άνθρωποι είναι η ανοιχτοσιά, να έχεις πρόσβαση δηλαδή στη γνώση, όποια και να είναι. Μη μου κλείνεις, άνοιξε μέσα για να μπω κι απ' έξω μη μ' αφήνεις. Όπως οι στάλες της βροχής βρέχουνε το κορμί μου και το πικρό το δάκρυ μου ποτίζει την ψυχή μου. Την πόρτα μη μου κλείνεις, το σφάλμα μου συγχώρεσε και μη με κατακρίνεις. Το σφάλμα μου συγχώρεσε και μη με κατακρίνεις. Εσύ μη μου τον δίνεις. Όσο κι αν παραστράτησα, σε σένα ήρθα πάλι, γιατί είσαι η αγάπη μου, εσύ πιο μεγάλη. Την πόρτα μη μου κλείνεις, το σφάλμα μου συγχώρεσε και μη με κατακρίνεις. Το σφάλμα μου συγχώρεσε και μη με κατακρίνεις. Την πόρτα μη μου κλείνεις, το σφάλμα μου συγχώρεσε και μη με κατακρίνεις. Το σφάλμα μου συγχώρεσε και μη με κατακρίνεις. Και μη με κατακρίνεις. Και μη με κατακρίνεις. Με χάσει κλεισκοτσάνι την περνάω και σαν μουλάχι τα βάτζι στρωτή την αμολάω. Μα σαν μουλάχι σταυρό της ευθύς την αμολάω, την πάπια και την παλάβη κάνω και δε μιλάω. Μαστούρης πάντα την περνώ και με σερέτη λύκη, τις γόμενες τις εξηγώ με το τσιγάρι λύκη. Μα σαν μουλάχι σταυρό της ευθύς την αμολάω, την πάπια και την παλάβη κάνω και δε μιλάω. Χαρμάνεις ώρες δε βας το πάω για να φουμάρω. Με στου ντερβίσι τότε και που το πατάει μάρω. Μα σαν μουλάχι σταυρό της ευθύς την άμολα. Την πάπια και την παλάβη κάνω και δε μιλάω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και No, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Είμαστε εδώ με έναν αγαπημένο φίλο, με έναν εκπληκτικό μουσικό, το Δημήτρη Μιστακίδη. Αδερφέ, έχεις παίξει σε πάνω από 120 δίσκους. Ναι, ναι, παραπάνω είναι τώρα, αλλά δεν θυμάμαι. Η εμπειρία από αυτό που λέμε μουσική βιομηχανία. Καλά, τώρα είναι αστείο να μιλάμε για μουσική βιομηχανία στην Ελλάδα. Βιοτεχνία, ίσως. Μουσική βιοτεχνία. Εντάξει, τώρα πια νομίζω ότι δεν υπάρχει και σαν προϊόν αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις ένα δίσκο και να πεις ότι πουλάει για να βγάλει τα έξοδά του. Στην καλύτερη περίπτωση, δηλαδή, κάνει αυτό. Βγάζει τα έξοδά του. Αλλά έτσι πως πάμε, νομίζω ότι το φυσικό προϊόν, αν εξαιρέσει το βινήλιο που άρχισε να ξανακυκλοφορεί, δεν υπάρχει λόγος να βγάλεις. CD πια δεν έχει να τα παίξεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν συσκευές. Ούτε στα καινούργια αυτοκίνητα μπαίνουν, ούτε στα σπίτια, νομίζω. Πώς ζει ένας μουσικός, ρε Μίτσο, πλέον? Σίγουρα δεν ζει από τη δουλειά του. Σίγουρα αυτό, δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα που το λέω και με τους μαθητές μου και με τα παιδιά μου, γιατί τα δύο μου τα αγόρια θέλουν να μπουν στη δουλειά του μουσικού. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσεις μόνο από αυτό το πράγμα. Στην καλύτερη περίπτωση κάνεις άλλα 3-4 πράγματα που έχουν σχέση με τη μουσική. Εάν είσαι τυχερός. Αν δεν είσαι τυχερός, πρέπει οπωσδήποτε να έχεις και μια άλλη δουλειά για να ζήσεις. Πριν που τα συζητούσαμε, σου είπα ότι στην καραντίνα είχαμε 92 οικογένειες που ζούσαν από τα συσίτια που έκανε ο Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος επάνω. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. 92 οικογένειες μουσικών. Μουσικών, ναι. Θεσσαλονίκη αυτό. Ναι, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Έζησες, μιας και είμαστε στη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη σου, έτσι. Ναι, ναι. Είσαι πάρα πολλά χρόνια μαζί με τον Νίκο τον Παπάζογλου. Ναι. Για πες μας για τον Παπάζογλου. Ο Παπάζογλου ήταν αυτό που λέμε φάρος για μας. Ήταν ένα άτομο που στους μουσικούς της Θεσσαλονίκης έδινε κουράγιο, με την έννοια ότι μπορείς να μείνεις σε αυτή την πόλη χωρίς να χρειάζεται να φύγεις και να αλλάξεις ζωή και να τα καταφέρεις όπως τα κατάφερε ο Νίκος. Πέρα από αυτό, εντάξει, το καλλιτεχνικό του βάρος είναι τεράστιο και νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια που έχει φύγει από κοντά μας, τόσο περισσότερο αντιλαμβανόμαστε ότι το μεγάλο βάρος που είχε σαν ερμηνευτής αλλά και σαν συνθέτης. Χαίρομαι πολύ, γιατί ξέρεις, τα τραγούδια του δεν ακούγονταν πολύ καιρό ούτε στα ραδιόφωνα ούτε σε ζωντανές εμφανίσεις, αλλά βλέπω τα τελευταία δύο χρόνια ότι έχει επανέλθει, ας πούμε, ακούγονται τα τραγούδια. Εσύ, να το πω διαφορετικά, παίρνεις όλο αυτό το πλούτο της μουσικής, το ρεμπέτικο, το λαϊκό τραγούδι, το μεταφέρεις στην κιθάρα, έτσι. Όχι απαραίτητα, πολλά κομμάτια ήταν έτσι παιγμένα, με κιθάρες. Όταν γίνεται αυτό που λέω, έτσι, με το μπουζούκι και τα λοιπά, πόσο εύκολο είναι αυτό? Δηλαδή, αυτά τα τραγούδια, θα μας πεις μετά τι είπα να πει Εσπεράντο, πόσο εύκολο είναι να μεταφερθεί εκεί στην κιθάρα? Ή να στο πω διαφορετικά, έτσι, για να σε τσιγκλίσω. Τι είναι πιο πάνω, το μπουζούκι ή η κιθάρα? Ποτέ δεν... αντικειμενικά αυτό που υπάρχει, που είναι πιο πάνω, είναι το μπουζούκι. Στη λαϊκή μας μουσική το μπουζούκι είναι ο κυρίαρχος. Και ούτε είχε και καμιά διάθεση να γκρεμίσω από το θρόνο το μπουζούκι. Απλά αυτό που ήθελα να δείξω εγώ είναι ότι η κιθάρα, που ήταν τελείως υποβαθμισμένη στη συνείδηση όλων, ακόμα και των ίδιων των μουσικών, η λαϊκή κιθάρα παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο Και αν θες να το πάρουμε από άποψη αυτονομίας, με μια κιθάρα μόνο μπορείς να κάνεις ένα γλέντι πολύ πιο εύκολα από ότι με ένα μπουζούκι μόνο. Αλλά ο βασιλιάς στη λαϊκή μουσική είναι το μπουζούκι, όπως και να το κάνουμε. Έχασα τα μάτια που αγαπούσα, αυτά στον κόσμο μόνο ζούσα. Βράδια ξημέρωτα μου φερνάν τον έρωτα μες στην πληγωμένη μου καρδιά. Βράδια ξημέρωτα μου φερνάν τον έρωτα μες στην καρδιά. Έχασα τα μάτια τα ωραία, χρόνια που μου κάνανε παρέα. Ξέχναγα το κάθε μου καημό. Μάτια που γελούσανε κι όταν με κοιτούσανε, ξέχναγα το κάθε μου καημό. Συνηθίσει τόσα χρόνια κι όμως μ' άφησαν χωρίς συμπόνια. Είμαι τώρα μόνος μου, δεν περνά ο πόνος μου, ψάχνω σαν τρελός για να τα βρω. Ψάχνω σαν τρελός για να τα βρω. Τον Μιστακίδη προφανώς τον ήξερα, αλλά κάποια στιγμή εκεί γύρω στο 2015 είχαμε πάει σε μια ταβέρνα στα Καμίνια και έρχεται ένα, το παιδί εκεί που είχε το μαγάζι και μου δίνει ένα CD. Είναι, μου λέει, του κουμπάρος μου, ξάδερφός μου, είχε πει, δεν θυμάμαι. Κουμπάρος. Εντάξει, η αλήθεια είναι, τον ήξερα, λέω το Μιστάκη. Η αλήθεια είναι, δεν έδωσα σημασία. Mm. Μέχρι που έβαλα το CD στο. Τότε υπήρχαν ακόμα τα αυτοκίνητα που είχαν CD μέσα. Τώρα δεν έχουν και CD. Έτσι. Μιλάω για για αυτό το δίσκο, το Εσπεράντο. Ναι. Καταρχάς, εκεί έχεις μαζέψει. Πώς είναι, 16, 20. 16. Ε? 16. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού. Τι έγινε, σ' αγαπάνε όλοι. Πώς γίνεται αυτό. Κοίταξε. Και ήρθαν. Εμένα δεν ξέρω αν με αγαπάνε όλοι, αλλά σίγουρα ήξερα ότι όλοι αγαπάνε το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι. Το ήξερα αυτό γιατί με τους περισσότερους είχα συνεργαστεί. Και ήξερα ότι ξέχωρα από την καριέρα που έχει κάνει ο καθένας και το είδος που υπηρετεί, στα γλέντια μας λέγαμε αυτά τα τραγούδια και ήξερα ότι τα γουστάρουν. Γι' αυτό και τους πρότεινα να τα πούν και όλοι δέχτηκαν, εννοείται, με μεγάλη χαρά. Σχεδόν όλοι, να μην είμαστε απόλυτοι. Και το έκανα ακριβώς γιατί. ήθελα να δικαιολογεί τον τίτλο του δίσκου, το Εσπεράντο. Είναι μια γλώσσα που φτιάχτηκε, είναι τεχνητή γλώσσα, δηλαδή φτιάχτηκε για να επικοινωνούν άνθρωποι μεταξύ τους πολύ εύκολα. Οπότε εγώ θέλοντας να δείξω ότι, ασχετά με το τι κάνει ο καθένας στη ζωή του, ο κοινός μας τόπος είναι η λαϊκή μουσική και όλοι αυτή τη γλώσσα μιλάμε κάποια στιγμή, είτε στις καψούρες, είτε στις στεναχώριες, είτε σε δύσκολες συνθήκες για μας και χαρούμενες συνθήκες, έκανα αυτό το δίσκο και ο ένας λόγος ήταν αυτός και ο άλλος λόγος ήταν γιατί ήθελα να το χρησιμοποιήσω σαν δούριο ύπο, ας πούμε, για να μπορέσω να μπω και σε άλλα κοινά. Γιατί όσα παίζω 30 χρόνια ρεμπέτικα και σε ρεμπετάδικα και οπουδήποτε, έβλεπα ότι ο κόσμος που ακούει αυτή τη μουσική είναι πολύ συγκεκριμένος, ο οποίος ανακυκλώνεται συνεχώς. Δεν έμπαινε καινούριος κόσμος μέσα σε αυτό. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Οπότε θέλησα με αυτόν τον τρόπο να τους φέρω σε μια πρώτη επαφή με το υλικό αυτό, με αυτή τη μουσική. Νέα παιδιά, άνθρωπους που δεν έτυχε να έρθουν σε επαφή με αυτή τη μουσική. Και είμαι σίγουρος, αυτό το πιστεύω χρόνια από τις επανεκτελέσεις που έχω κάνει, ότι αν κάποιος ακούσει μια επανεκτέλεση και ακούσει αυτή τη μουσική, σίγουρα να τρέχει και στο πρωτότυπο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει πίσω να ακούσει τις πρώτες εκτελέσεις. Οπότε το χρησιμοποίησα και λίγο σαν δύρο ύπο και είχε τεράστια επιτυχία. Δηλαδή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις δικές μου τις παραστάσεις, ήρθε πάρα πολύ κόσμος καινούριος μετά, ο οποίος και έμεινε. Δηλαδή, ακούει πια αυτή τη μουσική. Είπες μια μαγική λέξη, θα σου πω γιατί τη λέω μαγική λέξη. Εγώ είμαι αδαής περί τα μουσικά, δουλεύει μόνο το αυτί μου σε ό,τι αφορά τη μουσική. Ο γιος μου έχει κάνει σπουδές, κλασικές σπουδές, κιθάρα κτλ. Και μου λέγε μεταξύ σοβαρού και αστείου τις προάλλες και βεντιάζαμε, μου λέει: ξέρεις, είχα υποτιμήσει, μου λέει, όλα αυτά τα χρόνια ένα βασικό παράγοντα στην τέχνη, την καψούρα. Τι είναι αυτό? Εγώ έβαλα τα γέλια, τελειώσαμε εκεί πέρα την κουβέντα, αλλά κάτσε να τη συνεχίσουμε μαζί. Τι είναι αυτό? Εννοούσε κυριολεκτικά την καψούρα, την ερωτική? Όχι. Ή την καψούρα με την μουσική? Κάτι ξέρω κι εγώ περί αυτού, αλλά τι σημαίνει αυτό να εμπνέει? Πώς φτάνουμε να αρχίσουμε να το παίζουμε στην κιθάρα ή να το γράφουμε στο χαρτί αυτό? Κοίταξε, θα σου πω πώς το έχω βιώσει εγώ. Δηλαδή, είναι μερικά πράγματα, είναι μερικά παίξηματα, ας πούμε, μερικές συναυλίες που πας και τις παρακολουθείς και θες, μόλις βγεις από εκεί, να πας να αρπάξεις το όργανο και να κάτσεις να παίξεις κι εσύ. Συμβαίνει πολύ σπάνια, αλλά συμβαίνει. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ποια είναι η διαδικασία, αλλά είναι κάτι που σε συγκλονίζει. Αυτό συμβαίνει σπάνια. Δεν είναι κάτι δηλαδή που μπορεί να συμβεί. Εγώ σε μεγάλο βαθμό αυτό προσπάθησα να το κάνω, όχι με το βιρτουοζιλίκι, με τα παίξηματα, αλλά προσπάθησα να το κάνω με τις θεματικές στις παραστάσεις. Δηλαδή, κάποια στιγμή είδα και ήταν δική μου προσωπική ανάγκη ένα παίξιμο ή μια συναυλία να μην εξαντλείται εκείνο το βράδυ. Να είναι κάτι που σου δίνει τροφή να σκέφτεσαι για τις επόμενες μέρες. Να ξυπνάς δηλαδή την άλλη μέρα το πρωί και να λες: τι άκουσα χτες, τι καινούριο είδα, τι καινούργιο άκουσα, τι με προβλημάτισε, τι συμφωνώ σε, τι δεν συμφωνώ. Γιατί έχει τύχει πολλές φορές και να λέμε πράγματα σε παραστάσεις που να μην συμφωνούν με αυτά και να γίνονται και αντιπαραθέσεις. Δεν μπορώ να στο περιγράψω με ποια διαδικασία συμβαίνει. Είναι μια αυτόματη διαδικασία, αλλά προφανώς αυτή είναι και η μεγάλη δύναμη της τέχνης. Είναι αυτό το πράγμα που σε αφυπνίζει να κάνεις πράγματα. Είπες προηγουμένως για τις θεματικές. Πώς στείνεις μια παράσταση, Μίτσο? Το πιο δύσκολο πράγμα είναι η ιδέα. Δηλαδή, με ποιο πράγμα θες να. Γιατί πράγμα θες να μιλήσεις στους ανθρώπους που θα έρθουν να σε ακούσουν. Το ένα ήταν η μετανάστευση, εντάξει, που έστησα όλη την παράσταση με το Αμέρικα και με όλα αυτά που ζήσαμε, όλο το μεταναστευτικό ρεύμα κτλ. Το άλλο με τα εγκλήματα, η άλλη παράσταση που έστησα με τα εγκλήματα στο ρεμπέτικο, είχε να κάνει ουσιαστικά με το πώς οι εξουσίες, οποιαδήποτε μορφή της, καθορίζει τις ζωές των ανθρώπων με αποφάσεις που παίρνονται, ας πούμε, για κάποιο λόγο. Κάτι δηλαδή που μέχρι σήμερα θεωρείται φυσιολογικό. Θα πω ένα παράδειγμα ακραίο, το κάπνισμα, ας πούμε. Ξαφνικά βγαίνει μια απόφαση που λέει απαγορεύεται το κάπνισμα στα μπαρ. Την άλλη μέρα τα μπαρ έχουν πτώσει 80%. Εγώ, ας πούμε, σαν καπνιστής, σταμάτησα να πηγαίνω σε μπαρ. Δεν πάω. Δηλαδή, μια απόφαση που βγήκε σε μια στιγμή, κάτι που για μένα ήταν κανονικότητα, μου το έκανε, αφενός μεν παράνομο, είναι παράνομο να καπνίσω, αφετέρου μου άλλαξε όλη τη ζωή. Αυτό το πράγμα συμβαίνει στην ιστορία για διάφορα πράγματα και θέλησα να το δείξω μέσα από μια παράσταση. Το πόσο εύκολο δηλαδή μπορείς να βρεθείς στην απέναντι πλευρά από την νομιμότητα να περάσεις στην αντίπερα όχθη. Οι τέλειες ατέλειες που κάναμε στο Ηρώδιο, ας πούμε, που ήταν μια ιδέα της Θεοπούλας Αρβανιτίδου, που θέλαμε να δείξουμε το ότι είναι μια χαρά να μην είσαι τέλειος. Δεν πειράζει. Μη σου πω. Γεννήθηκα στον Εύωσμο το Μάρτι του 70. Στη Σαλονίκη δυτικά το πρώτο φως μου είδα. Στη φάμπρικα ο γέρος μου και η μάνα μου στο σπίτι. Κι η μόνη αγωνία τους να μην με πουν αλήτη. Ο κόσμος και η γειτονιά την είχαν στημένη. Στο πρώτο παραστράτημα την είχαμε βαμμένη. Πατριαρχία και σεξισμός ήταν δεδομένα. Η Αγία η οικογένεια καλά τα είχε κρυμμένα. Σχολεία μας οι δρόμοι μες στις λάσπες. Μα Κυριακή στην εκκλησιά μας στέλναν οι μανάδες. Η Χούντα είχε πέσει μα δεν ήξερα γι' αυτό. Γι' αυτά δεν μας μιλούσανε στο κατηχητικό. Το μόνο που μας ένοιαζε το τι θα πει ο κόσμος. Μην νοιάζεσαι κι ας καίγεται του δίπλα σου ο κόλος. Δεν μου φτάνει η αλάνα ούτε η μπάλα ή το κρυφτό. Πάντα κάτι μου λείπε δεν το νιώθα σωστό. Βρέθηκε ένας άγγελος, μ' ακούμπησε στον νόμο και μου δείξε τη μουσική στο φωτεινό το δρόμο. Και όλα πήραν νόημα, πραγματική ουσία. Δεν ένιωσα ποτέ ξανά ανθρώπων απουσία. Η πόλη γύρω έβρασε, παντού δημιουργία. Γεμάτη ρεμπετάδικα, ταβέρνας, καφενεία. Και εμείς με τα οργανάκια μας γουστάραμε τη φάση. Και όλη μέρα θέλαμε μονάχα να βραδιάσει. Ένας ρεμπέτικα με το συγκρότημά του. Και ο χουλιάρας μαγικά να κάνει τα δικά του. Η Northwood στα δυτικά στην Τούμπα ο παπάζης. Κι οι τρύπες πάνω στις οικές σε κάνα να τρομάζεις. Και όλα δείχναν ζόρικα κι η πόλη λατρεμένη. Μα η βρωμιά απ' τα παλιά ήταν απλώς κρυμμένη. Την πόχα που ανέδιε την είχαμε ξεχάσει. Η νύφη του Θερμαϊκού κακά είχε γεράσει. Γέμισε με Μακεδονομάχους. Το φασισμό που έκρυβε τον έβγαλε με πάθος. Νομάρχη είχε γίγαντα που έσκαβε στη φάρμα. Παπάδες του Μεσαίωνα στις εκκλησιάς στο άρμα. Φασισταριά στα γήπεδα σκοτώνουν για την μπάλα. Ταΐδες πλουσιόπεδα βιάζουνε για πλάκα. Η πόλη ξεπουλήθηκε σε κάποιους νταβατζίδες που τριγυρνούσαν άρχοντες με φουσκωτούς γορίλες. Διώχνει προσφυγόπουλα μέσα από τα σχολεία. Η πόλη που στα σπλάχνα της φυλάει την ιστορία. Μια ιστορία που αν τη δεις θα μάθεις και θα νιώσεις πως δεν αξίζει φίλε μου να τη σκορπάς σε δόσεις. Δεν είσαι φτωχό μάνα. Φτωχή λευρίζει διάλα. Θεσσαλονίκη δυστυχώς δεν είσαι φτωχό μάνα. Είσαι πολύ μίζερη, φτωχή λεπρίζει τιάνα. Στα σκοτάδια σέρνεσαι και διώχνεις τα παιδιά σου. Αυτά που είναι η ελπίδα σου, μοναδική δικιά σου. Αυτό το τραγούδι έχει πολύ πόνο και πολύ πίκρα. Έχει, ναι. Αλλά γράφτηκε από αγάπη για την πόλη. Τι γίνεται δηλαδή εκεί πάνω? Νομίζω ότι γίνεται αυτό που γινόταν πάντα. Αυτό λέει στην ουσία την ώρα που εμείς ανακαλύπταμε τον κόσμο μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Η ίδια αυτή συνθήκη του κρυμμένου φασισμού υπήρχε, πάντα υπήρχε στην πόλη. Η Θεσσαλονίκη έχει ένα περίεργο τρόπο να κρύβει να βάζει τα προβλήματα κάτω από το χαλί και να κρύβει τη βρώμικη της ιστορία. Αλλά δεν έχουμε καταλάβει ότι αν δεν... Βοηθάει σε αυτό ή φταίει σε αυτό ότι είναι και πολύ όμορφη. Ίσως ναι, αλλά... Κρύβονται αυτά που γίνονται εκεί στον Εύωσμο και στη Σταυρούπολη? Όχι, πια δεν κρύβονται. Πια δεν κρύβονται, αλλά... Είναι μια περίοδος τώρα που συμβαίνουν τέτοιες ακρότητες που γενικά παρατηρώ ότι ο κόσμος δυσκολεύεται να αντιδράσει σε οτιδήποτε, σε όλα αυτά που συμβαίνουν, τα δύσκολα πράγματα. Επειδή είμαι από αυτή... Αυτό το τραγούδι μιλάει για εκείνη την περιοχή. Εγώ μεγάλωσα στον Εύωσμο που είναι δυτικά, για ποιο δεν ξέρει, συνορεύει με την Ηλιούπολη και τη Σταυρούπολη που γίνανε όλα αυτά τα επεισόδια. Είναι οι δυτικές συνοικίες, εν πάση περιπτώσει. Οι πιο υποβαθμισμένες συνοικίες στη Θεσσαλονίκη. Και επειδή εγώ μεγάλωσα εκεί και βίωσα μια άλλη πραγματικότητα που και πολιτικά ήταν διαφορετικά. Τότε εκείνη ήταν εργατοσυνοικίες, υποβαθμισμένες μεν, αλλά με πολύ υψηλή πολιτιστική προσφορά. Δηλαδή οι δυτικές συνοικίες δώσανε στην πόλη πάρα πολύ υλικό καλλιτεχνικό και υπήρχε πολύ έντονο το στοιχείο της αυτοοργάνωσης και της δημιουργίας της, πώς να το πω, χωρίς όφελος, χωρίς οικονομικό όφελος. Ήταν μια προσφορά και μια διάθεση για να γίνει πολιτισμός που έβγαινε, πήγαζε από μέσα μας. Όλα αυτά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Δηλαδή έχει μεταστραφεί τελείως και το πολιτικό κλίμα. Ενώ εκείνες ήταν αριστερές συνοικίες όλες, ας πούμε. Τώρα βλέπεις ότι η Χρυσή Αυγή είχε πολύ ψηλά ποσοστά. Για κάποιο, αλλοιώθηκε βέβαια πάρα πολύ ο πληθυσμιακός παράγοντας, γιατί έχουν γίνει τεράστιες οι περιοχές αυτές. Έχουν υπεραναπτυχθεί. Και έχει αλλάξει και η σύνθεση, εννοείται, του πολιτισμού. Αλλά δεν πάβει ο φασισμός να είναι πάρα πολύ έντονος σε εκείνες τις περιοχές. Θεωρείς ότι μετά την καταδίκη αυτής της συμμορίας δεν έχουμε τελειώσει? Όχι, δεν έχουμε τελειώσει, εννοείται. Αν δηλαδή κάτσουμε στα αυγά μας μετά από αυτό που έγινε, θα το ξαναβρούμε μπροστά μας. Θέλει διαρκώς να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Έλεγες προηγουμένως για εξουσίες, για νομιμότητες, για παρανομίες. Τι κάνατε προχτές στο Αριστοτέλειο και την πέσαν τα μάτ? Κάναμε αυτό που κάνουμε εμείς πάρα πολλά χρόνια εκεί. Στο συγκεκριμένο χώρο εγώ εκεί έχω παίξει πάνω από 15 φορές. Απλά ήταν η πρώτη φορά που παίξαμε παρέα με τα μάτ. Ήταν και τα μάτ εκεί μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου. Αυτό ήταν το διαφορετικό που... Αλλά θα μπορούσες να το πεις και σαν ένα, το σκεφτόμουν μετά, σαν ένα σεμινάριο, ένα βιωματικό, ας πούμε, σεμινάριο. Γιατί το λέω αυτό? Όταν παρακολουθείς ειδήσεις, ας πούμε, και βλέπεις ότι λέει η αστυνομία έκανε χρήση χημικών και κρότου λάμψης, δεν ξέρεις τι είναι αυτό. Δηλαδή ο πολύς ο κόσμος δεν ξέρει τι σημαίνει ρίχνω δακρυγόνα και ακούω κρότου λάμψης δίπλα μου. Εκεί όμως ήταν μαζεμένος 5.000 κόσμος που ήταν άνθρωποι από παντού. Οικογένειες, παιδιά, άνθρωποι με ειδικές ανάγκες. Οπότε βίωσαν από πρώτο χέρι το τι σημαίνει χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Οπότε τώρα θα έχουν μια άλλη αντιμετώπιση όταν το ξαναβλέπουν στις ειδήσεις όλο αυτό. Κάνοντας και λίγο χιούμορ με την κατάσταση δηλαδή. Τα λέω όλα αυτά γιατί αυτό που συνέβη εκεί πέρα ήταν εγκληματικό για μένα. Ήταν κάτι που δεν πίστευα ότι θα το κάνουν, ότι θα τολμήσουν να ρίξουν σε μια ειρηνική συναυλία που, το ξαναλέω, είχε κόσμο από παντού, είχε παιδιά, να ρίξουν χημικά εκεί μέσα. Και ξέροντας ότι δεν έχει εύκολη διαφυγή, έτσι. Όταν ακούς τον άλλον και λέει είχαν άδεια που έδωσαν συναυλία στο Αριστοτέλειο, στο Γρασίδι, τι σου έρχεται, το πρώτο που σου έρχεται στον μυαλό? Αηδία μου έρχεται. Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται είναι αηδία. Δηλαδή πόσο πιο χαμηλά θα πέσουμε για να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα? Τι θα πει άδεια? Άδεια για συναυλία πού, στο πανεπιστήμιο? Το πανεπιστήμιο είναι κατεξοχήν χώρος ελευθερίας και διακίνηση ιδεών. Θέλεις άδεια για να κάνεις συναυλία στο πανεπιστήμιο? Εγώ ξέρω ότι σίγουρα δεν είχε ο Ξυλούρης άδεια όταν τραγούδαγε το πότε θα κάνει ξαστεριά πάνω στην πύλη με τους φοιτητές στο Πολυτεχνείο. Ζουγιού μου την πενιά και τρέχεις τώρα και χορεύεις όλο σάμπα. Ξέχασες πια του πουζουγιού μου την πενιά και τρέχεις τώρα και χορεύεις όλο σάμπα. Σου έχει πάρει την καρδιά και το μυαλό, κι εγώ που πέθαινα για σένα σε έχω χάσει. Περιφρονείς την κιθαρίτσα μου σκληρή, τρελή μανία με τη σάμπα σε έχει πιάσει. το πρωί. Μα δεν πειράζει, μόδα είναι, θα περάσει. Το πρωί, μα δεν πειράζει, μόδα είναι, θα περάσει. Χορεύει σαν πάπο το βράδυ στο πρωί, μα δεν πειράζει, μόδα είναι, θα περάσει. Καταδίκασες, μα δεν σε υπολογίζω. Μα δεν σε υπολογίζω, μα δεν σε υπολογίζω. Εσύ μου γράφεις βάσανα, μα εγώ μ' αυτά γλετίζω. Σιγά σιγά πάμε προς το τέλος, μακάρι να είχαμε και περισσότερη ώρα, γιατί είμαστε εδώ με έναν αγαπημένο φίλο, ένα πραγματικό εργάτη της λαϊκής μουσικής, Είσαι αυτόν τον καιρό, κάνετε συναυλίες με τον Θανάση, ναι, τον Παπακοσταντίνο. Ναι, ναι. Ετοιμάζεις δίσκο? Εγώ ναι, θα το κυκλοφορήσουμε στον Οκτώβρη και θα κάνω και εμφανίσεις με αυτό το καινούριο πράγμα. Είναι για πρώτη φορά δικά μου τραγούδια. Mm-hmm. Δεν είναι διασκευές και ρεμπέτικα, είναι δικά μου τραγούδια. Και τέσσερα τραγούδια του Αλέξανδρου του Εμμανουηλίδη, ενός συνθέτη από εδώ από την Αθήνα. Και θα τα παίξουμε μετά τις γιορτές. Θα δούμε τώρα που θα γίνουν ζωντανές εμφανίσεις. Παράλληλα, βέβαια, δουλεύω και ένα εκπαιδευτικό project που είναι μια ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα σε σχέση με το ρεμπέτικο, η οποία και αυτή μέχρι το Δεκέμβρη θα βγει στον αέρα. Τι ετοιμάζεις εκεί, δηλαδή? Είναι μια ιδέα που ξεκίνησε όπως πολλά μέσα στην καραντίνα. Θα έχει την επιλογή ο χρήστης, που δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, αυτός που χρησιμοποιεί, εν πάση περιπτώσει, την πλατφόρμα, να ακούει ένα τραγούδι σε επανεκτέλεση, ένα ρεμπέτικο, και μετά, αν θέλει να μπει στο εκπαιδευτικό κομμάτι, θα μπορεί να επιλέγει ποια από όλες τις κιθάρες θέλει να ακούσει μόνη της, να βλέπει την παρτιτούρα την αντίστοιχη, και θα υπάρχει και ένα βίντεο που θα εξηγεί όλα όσα γίνονται μέσα στο κομμάτι και μουσικολογικά, τροπική και μορφολογική ανάλυση του κομματιού. Και θα μπορεί να επιλέγει τι θέλει να μάθει από όλα αυτά. Αυτό τα πράγματα. Αυτό θα μπορεί να το κάνει για ένα οποιοδήποτε τραγούδι. Για όσα θα υπάρχουν, ναι, μέσα στη βάση δεδομένων που εμπλουτίζεται συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε με 70-80 τραγούδια του Κώστα Σκαρβέλη, και με αυτόν ξεκίνησα. Μόλις ολοκληρωθεί το έργο αυτού νου, αλλά είναι ένα project που θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και πρέπει να βρίσκω και χρηματοδοτήσεις γι' αυτό για να προχωράει. Γιατί θέλει στούντιο, θέλει βίντεο. Είναι μια διαδικασία που θα συνδεθεί με το πανεπιστήμιο που είσαι στα Γιάννενα. Ο σερβερ θα είναι στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πήρα μια χρηματοδότηση για να ξεκινήσει αυτό μέσα στην καραντίνα από το Σταύρο Νιάρχο, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και μια από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και προχώρησε και έχει φτάσει στο στάδιο που είναι για να βγει τώρα. Αλλά για να φτάσουμε, εντάξει, είναι ένα έργο που θέλει πάρα πολλά χρόνια για να ολοκληρωθεί, και αν ολοκληρωθεί ποτέ, γιατί φαντάζομαι τώρα το σύνολο του ρεμπέτικου για να μπει εκεί μέσα θα έχει δουλειά για πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, έχεις ανοιχτή πρόσκληση για όταν θα ξανακατέβεις Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση, με την παρουσίαση του δίσκου που μας προανήκλες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι πόρτες είναι πάντα ανοιχτές. Και η καρδιά μας επίσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρη Μιστακίδης, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Ξένη κοπέλα είσαι εσύ, τι μεράκια έχεις και σε βασανίζουν. Ώρα τώρα το έχεις ρίξει στο κρασί και τα μάτια σου τα βλέπω να δακρύζουν. Ώρα τώρα το έχεις ρίξει στο κρασί και τα μάτια σου τα βλέπω να δακρύζουν. Τα μια σε βλέπω να τα πίνεις σαν τρελή κι από ντύσιμο πολύ κακοφτιαγμένη. Μια σε βλέπω να τα πίνει σαν τρελή. Κι από ντύσιμο πολύ κακό φτιαγμένη. Ξένη κοπέλα είσαι εσύ. Δε μ' αρέσει η ζωή αυτή που κάνεις. Άσε πλέον τις ταβέρνες στο κρασί. Πως την ψάθα θα πεθάνεις. Άσε πλέον τις ταβέρνες το κρασί. Σου το λέω πως την ψάθα θα πεθάνεις. Ρίξει στο κρασί και τα μάτια σου τα βλέπω να δακρύζουν. Ώρα τώρα το έχεις ρίξει στο κρασί και τα μάτια σου τα βλέπω να δακρύζουν.